تاپ نام عائشہ منصورا کلمو بیا پایا انتظام لیا پلور موران حماس والوالو تم لو تاپا تندر ازام لیا تم لو تاپا زمن رهبر او امیر منصورا عالم بردار عالم گیر منصورا استاد معصوم سپیشل وینو دا انتقام تو خاطر منصورا استاد معصوم تادا قاتل مرکز نو باندی قریبا حجوم او ترکی عملیات قریبا حجوم او ترکی عملیات ستاپ نامو ای شاہد منصورا قرنو بیا لکا پورات آمو موجو نوائی وحی پورو غیبات لکاری لکا پورات آمو موجو نوائی لکا پورات آمو موجو نوائی وحی پورو غیبات لکاری دادا عمر داما سر پیروان دادا منصور منصوری لکھتری دادا عمر داما سر پیروان دادا منصور منصوری لکھتری قربا کڑی وران دستا بچو استشهاد دلائل عملیات قربا کڑی وران دسالب دا بچو استشهاد دلائل عملیات ستاپ نامو ای شاہد منصورا کلمو بیا پلوڑ موران حماس والولو تندو تاپان تندر زاملیات تندو تاپان تندر زاملیات منشرقی بلاک دائمات کڑای دلتا منکو شرقی بلاک دلمات کرنائی دلتا مکو مکو کر انگریز او چنگیز دہر مغرور او جابر امپراتور دلتا سارو نشول ریز او مرین دہر مغرور او جابر دلتا سارو نشوالریز او مریز پرن مومات کڑ غرور دا خاتیز نندی شیعور عملیات ستا پو نامو ای شاید منصورا کلنو بیا پایا بریدی زا عملیات پل وڑ موران حاماسو والوالو تندو سا پان تنداری زا عملیات تندو سا دا عملیات اس پیچھل ای باہر قلیدی انزور پونو ماند قلم دا عملیات اس پیچھل ای باہر قلیدی انزور پونو ماند قلم احمد نبی ہر شاعر جہاد پال دا جہادی مبارز عملیات احمد نبی ہر شاعر جہاد پال دا جہادی مبارز عملیات ستا پو نامو ای شاہد منصورا کلنو بیا پایا بریدی دا عملیات پل وڑ موران حاماسو والوالو تندو سا پان تندار دا عملیات پل وڑ موران حاماسو والوالو تندو سا کلمو بیا پایل بریدی زا عملیات پل وڑ مورا